الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز سيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم لدي زينا او دویم قانون او دویم امر در عیت دفارا ذکر کی گی. مخی اول قانون اغا ذکر شوی دے جی عد الامانات الى اہلها فل اہل تا اغا فل امانتنا اوالا کئی او بیا یو امر و در عیت دفارا چتی اللہ واتی الرسول و اولی الامر منکم چتاسو تابیداری دا اللہ وکی دا غد رسول وکی او دا مشران و حاکمان و چیغ تابیدار دا اللہ دا غد رسولی تدی زینا اغدویم قانون ذکر کی گی چیغا حکم سلطانی دے جہاد بارا کی چی دا امیر سے بسکاری اغبا امر دا جہاد کئی تی اسلامی قانون وی ربط دما سبق سرا اغدا دے ترون دما سبق سرا چی ہتھیار سے مسلح ہو کر مشرکین سے جہاد کرو وسلہ را واخلا وسلہ تیار کا دا مشرکین سرا دا کفار سرا دا آغا زندقان سرا جہاد وکا نو کل چی حاکم دا اللہ قانون ما تحت وو نتاز وزے جہاد لا اسلامی قانون پا ملکی وونو تووزا جہاد دفارا ووزا نو اللہ رب العزت اعلان کئی چی یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو اے ایمان والاو خذو واخلی حذرکم اقفل سامان دا بچاؤو یا حذرکم اغا سامان دا یرولو دا دشمن ستاسو یعنی اغا وصل را واخلا اغا سرا واخلا چی پاغی باندی ستان ستا دشمن یریگی خالی لاسون مزام زند پارا وصل تیارکا اغا اس تیارکا اغا ٹوپک کور کی دی ساتھلے دینو اغا سپاکام دا دینیت باندی سپا کوا چی سبا لبزد کفار سرا جہاد کو ما دا غید فرما دا ٹوپک سا تلے دے دا دیدا سپای کو ما اللہ رب العزت بطال پتغی باندی اجر درکی اصدی کور کی سا تلے دے خردی سا تلے دے پدینیت باندی و ساتا دا اراده پکی وکا چی انشاءاللہ چی کلم دا جہاد اعلان کی ینو زبدا بو زمان گاڑے دی سات لے دے پدینیت باندی و ساتا چی کل دا جہاد اعلان کی ینو زب پکی مجاہدین اولا اغا سامان اوڑما وسلی با اوڑما خوراک با ول اوڑما تاغی سپلائی با کوما خوچ کل اسلامی قانون نغا حضرکم اغا سامان تاوی چی اغی باندی دا زان بچاو کیگی او دشمن پا اغی باندی اریگی اسباب تیار کا بغیر اسباب و موزا بغیر اسباب و نا متوکل مجوڑے گا توکل پا اسباب باندی هم مکوا جزا متوکل یا ما او ما تسو کسم نشیوی لے نا نا زان سرا وصل واخلا زان سرا توپک واخلا لخت دنگی واخلا پاس بابو باندی هم یقین مکوا چی دا بزا ما بچاو کئی اگا اسباب هم واخلا و معتمد باللہ اعتماد پا یو اللہ تعالی باندی وکا نو اللہ رب العزت اعلان کئی چی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دارو خذو حذرکم تاسو واخلی اغفل سامان دا بچاو فانفرو سبات وزی تاسو ڈلی ڈلی او انفرو جمیعا یا وزی طول پا جمع باندی فانفرو سبات اغفل فرو دا دا نفر ندے دا نفرت ندے یعنی کم زائی کی جتا ناسی اغا کا دکان دے کا مکان دے کا جماعت دے کا اجردہ کا مجلس دا ملگرو دے خدا غینا تا تیلان وشو چی جہاد لہو زائی جہاد لہو زائی جہاد ٹیم راغلے دے نو دا آوازینا نفرت ویدا کا دا غینا پاسا جہاد لہو زائی چرت پاغی کی من محبت دا غزے سرون کی فنفیرو نفرت وکا دا غزینا یا فنفیرو اوزی دا غزینا سباتن دلی دلی دا سباتن دا سباتن ندے سبات دا جمع دا سباتن دا مفرد دے اغا دستی دستی دا وی فرقی فرقی تا وی اغا ڈلی ڈلی تا وی سا مطلب یعنی لس لس وزی شل شل وزی یو کور تیار شو اغا دیوزی ور پسی بل تیار شو اغا دیوزی ور پسی اغا بل کلے تیار شو نو اغا موزی دا مطلب چی دا پرزی کی پایا دے گوانڈی ملکی جنگ شروع دے نو کستا دا ملک نایو ڈالا لارا نو دا خلقو دا طول خلقو حق دا کرشو کچی کرپ اخفل دا باندی راغلا نو بیا ونفیرو جمیعا بیا اوزی طول بیا پر جعین دے بیا غریو کسوم پاتی نشی بیا پر جعین دے طول خلقو زیلک مثال پتور خواد علاقه کی او کلی لیوی کی مره و شونو تا دا کلینا دا غی کلی تا یو کس للازمی دی کدا یو کس حملا نڑونو دا دی طول کلی حق پاتی شو دا پر جی کی پایا دے خوچی کل کلی کی دی مره شوی دے نو جنازی لطلل بیا پتا باندی پر جی آین دی بیا باولا لازم انزان رسے نو آنفن فیرو سباتن تاسوزی اغا ڈلی ڈلی فرد کفایا اوین فیرو جمیعا یا تاسوزی طول فجم سرا اغا طولو زی فرد عین و ایل منکم بازستا سنا لمن ها سوب دی لیوبت انا چغا خاما خارست کیگی خاما خانور خلقم رستکی یا لمن لیوبت انا دا غچانا چغا پقبلم سستی کئی او نور غلقتم دا غا سستی حکم ورکی دا نکی چلکا راز چوزو جہاد لا راز چوزو قرآن لا دا غی درس کیگی خوب المرگر بهم دا اینا منکی بفل بهم منکیگی دلتا یو سوال پیدا کیگی چی گورا کم زیکی جہاد باش رو دینو پاغذ زیکی دا منافق بحث کیگی دا ولی دا د دی وجنا چې منافق په جهاد باندې کار کوي کمزه کې چې جهاد موقدا هل څه بتا تا منافقین ښکار کوي دی وجنا هغه منافق د جهاد سره راولې ده نو فرمای و ان منکم خامخ وبتا سنا بشک وبتا سنا لمن رسول لمن ليو لمن ليبتئ الله جفاما فغبر استوالكي فإن أصابتكم مصيبة كشر ورسي تاس تاس تكليف غم دردل تورسي قال نداب ويف دغتيم كي قد أنعم الله فتحقيق سر الله تلا فما باندي إنعام وكو علي إذ لم أكن معهم شهيدا فدغ وكي چزن وما ددو سرا فدغ جمكي مرگری تا دیویل رازدو دعوت دا پراغوی نظم در سر تلالی از دی چادر تا بجی را دیویلی جگل جوڑش واش وخل دی بکیو خوڑل دا با خوشالی گی جی شکر دی زور سر نیمتلی دا خوزم بوت لما خوزتی پادی شمانو پویشا چی دا منافق دی اغا جنگ لبستا سر نزی تا ورت غیراز چیزو خوچی کل تالتی زخمی شوی واپس راغ لینو دا بخلقو تا قیسی کئی چیز دم بوت لما زان سرا زین زان سرا غرکو لما خوشو کرده چی قد انعام اللہ تعالی فما باندی انعام وکو قد انعام اللہ علی اللہ تعالی انعام وکو فما باندی اللم اکم معهم شیر شهیدا فدعوا کی چیز نو مدد سرا حاضر فمارک کی بجنگی ولئن اصابکم کچر ورسیدو تاتا کچر ورسی تاتا فضل من الله اغا فضل لترفض اللہ تعالینا یعنی دا منافق دو پلی تیدل تذکر کی اغا دو بوزدیلی یو بوزدیلی دا دا منافقو چی اغا مکی ذکر شو فخفل امرستکیگی بزر امرستکی اغا دویم چی اغا متعدی دا بل با هم رستکی دا جهادنا فخفل خوندی اغا بوزدیلی دا او بل دا با هم دعوت ورکی چی مزا او پتاسو پسی با خاندی شماتتن علیکم آغا بدی ردی کنزلی با تاسو پسی کئی و تاسو پسی با خان دی دا کمکی آل عمران کی ذکر شوی دی الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا کچری وجو زمون خبر منلی وی دی جنگی احود لنوی تلی نو دیو بنوی مرد شوی خود دیو زمون خبر ندا منلی نو دیو وجینا فرمائی چی دا منافقین با ستا پا درد و مصیبت باندی خوشحالی گی ستا پا خوشحالی باندی با خپکی گی نو فرمائی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ كَچَرِ وَرَسِدُ تَاتَا اغسر فضل لطرف دالله تعالینا یا مربانی لطرف دالنا ليقولن نخام خدا بوائی كأن لم تكن بينكم وبينه أم مودة مودة يا ليتني ويخام خدا منافق بوائی اغدوا مقولی لدلتا یوم قولا اغخ کارا با دیتا تاوی او بلا غفت از لکی بزان سراوی اول صدا چکا اللم تکم بینکم و بینه مودتن تچکلا دا جهاد نوا پس راشی اغا مالی غنیمت زان سر راوی دا خوشالو سر راشی خلستوی مشو لرازی و بارکیانو لرازی وی غازی را غلی دی نو دا با پا دیتیم کی وی ستا خوال بدر شی وی با پی پلان کیا تا خودی زیزان ناشنا کوچی لکه زستا دوست نو مستا رو مرگره نیما و سن دا غسی خیو سری چرتا چا تا سخیر لکه مثال تیقدار بی وافلو ٹھیکدار خلق جیارے نو لبرتی کئی او سڑے بداغا سرائی سے تعلقات بے نئی یا بے وران ایدہ اور تو اتنان کیا تا ولی زیزان ناشنا ناشنا کیتا او زمان دیر دو سی مطلب دا چی تاز دیارے لسما ولی نبرتی کئی دان زرم ولی نبوزی دق قشان دی دا منافق بوئی دا کل راشی مالی غنیمت را وڑے دے دا منافق بور توئی اتنان کیا تا خوزان دا چی ناشنا کو چی گویا جس طرح اگر دوست نیما او دموستا اوغٹا دوستی تیرا شویه بدی دینکی بزان وقتی کیوئی ماما خوری کئی بزان لبرمی کلم تکن بینکم و بینه مودتن گویا چی نوا پا مینستا سکی او پا مینز دکی سدوستی سدوستی پا کی نوا حس دوستی نوا تا خوزان دا سی ناشنا کو و پزلکی بزان ترسوی آلیتنی افسوس دے ارمان دے کنتو ما هم چی زوید دیو سرا فاقوز فوز نازیما نخام خزب کامیاب شوی پا کامیاب اینو سرا کز چرتر دیو سروی پا دی ماری ککی نو ما تب دیر کامیابی ملو شوی دا بزان سر پت پزلکی وی نبیاوی فلیو قاتل فی سبیل اللہ اللذینا وی خاما خا جہاد وکی آغا جنگ وکی پلارد اللہ کی آغا کسان یشرون الحیات الدنیا آغا درم نمبر حکم امیر و معمور دوانو دا پارده آغا امیر معمور وی یو شی تور راواخلی وزی دا کفار و خلاف جہاد وکی جنگ وکی چاگی در نصر پر تنکی دا غفر خور پا سر باندی دو پتاو آچوا دا غفر پرنانی دا غفر بچی دا زب خیال وطا تا کچر تب وزدی لشی نوزی آغا کفار براشی او زمار ستا خور و مور آغا با دا غی زب بطار تار کی زب بلوٹ کی دوانو تا عمر دا امیر معمول تا نبرمی فلیقاتل فی سبیل اللہ وَإِنُّ جِهَادْ دِوَكِ فَلَارَدَ اللَّهِكِ الَّذِينَ أَغَكَسَانْ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَا چَعَا قَرْسْ كَرَيْدِ جُوَنْدْ دُنْيَا فَآخِرَتْكِ داخِرَتْ فَمُقَابِلَكِ اَغَا جُوَنْدْ دُنْيَا اِرَا غَسْتِ دِي او فَآخِرَتْ بَانْدِي قَرْسْ كَرَيْدِ اَغَا دُنْيَا تَا یا دامان وکا فلیقاتل نو جند وکی فی سبیل اللہ فلارد اللہ تلاکی اللذین دا کسان سرام یشرون الحیات الدنیا چاہی ورکر دے اغجوند دنیا اغست دے جوند دنیا بالآخرت فمقابل داخرت کی منافق دے نو جنگ ورسر وکا کافر و مشرک دے اغسر جنگ وکا شرا یشرون در شران دے در ازدادون دے اغستل مانا ہم کولیشی خرسول مانا ہم کولیشی لگا سورہ یوسف آغا ذکر عزیز یوسف علیہ السلام بارکی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ وَإِذَا مُنگ خرس کو پاغا پیسو کو ٹوم کوٹا باندی یا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ مُنگ واغستو پاغا کوٹا پیسو باندی دوانا مانی دیگی کولیشی ناولا مانا دادا چی فلیو قاتل تاسو جنگ وکی فی سبیل اللہ فلارد اللہ تلاکی اللذین دا اغکسا فی سبیل اللہ اللذین فلارد اللہ کی اغکسا یشرون الحیات الدنیا چاہی خرس کرے دے جوند دنیا بالآخرت پاخرت باندی دوی ممانا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُو جَنْدِ وَكِيفَ لَرَدَ اللَّهِ الَّذِينَ آدَا كَسَانُ سَرَاتِ عَمَ مُنَافِقِينَ دِي كُفَّار دِي يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا چِغُرَ كَرَدِي اَغَجْوَنْدَ دُنْيَا بِالْآخِرَةِ فَمُقَابِلَ آدَاخِرَتْ كِي وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او چاچی جنگ وکو فلا رد اللہ تلاکی فَيُقْتَلْ دے شہید کرے شو او یغلب یا غالب کرشو غازی تی جوڑ شو فسوف نوتیهی اجر نازیما. اللہ تعالیٰ وی زردہ چی من بورکو دتا اغا دیر لوی بدلی دیر لوی اجر نبول ورکو دا بچر تا منگا نمحروم کود دینا. جنگ دا صدا پارا دے دا الہ دا کلمت اللہ دا پارا چی زما استا مقصد بدائی اللہ زاغ جهاد لسانی کوما آغا جهاد عملی کوما والا زما رضا بصرف زما کار زما نیت بصرف ستا رضای اللہ تعالی دا دقی دا پارے وکو بلس مقصد نو ریاکاری پکی نو آنو اللہ فرمائی فسو فنو تیهی اجر نعظیم آزر دا چی زب دلا دیر دی اجر ورکم آبیا. یا ایوہ الذین آمنو اے آکسانو چی تاسو ایمان راولے دے خضو حضرکم تاسو واخلی اغفلی وصلی یا واخلی اغسامان دا بچاو یا واخلی اغسامان دا رولو دا دشمن ستاسو فانفرو صباتن تاسو وزی ڈلی ڈلی انفرو جمیعا یا وزی پا جمع باندی و ان منکم بشکوی بستاسو نالم اللہ یبت اللہ آغا سوک چیارا رستکی یا نور خلقم رستکی فین صابتکم ندغ خلق کچری ورسید تاسو تا مصیبتو.